oraz na Warmii do stopni 19. Nie wiem, czy Państwo spragnieni są słońca, czy tych promieni słonecznych, czy temperatury. Pewnie spragnieni, bo to pan synoptyk tak dawkuje. Tak też to jeden dzień takich 20, później znowu 8-7. No a tak jak wspominałem, dziś do 19, jutro do 22. W czwartek do 25, w piątek do 26. Sprawdzać dalej? Na razie wystarczy. Tacy zaczynają koncertować. To sygnał z Podkarpacia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, tak, no konkurencja w budziku jest właśnie, szczególnie wiosną, czy prawie że latem. do 26. To na razie tyle, tak skupiamy się na piątku. 10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. No właśnie, pojawiły się sygnały od Państwa. To już takie zawołania standardowe, poświąteczne. Święta, święta i po świętach. Ale nie musi się zmarnować to, co tak oddzielnie szykowaliśmy, bo jedzenie, które pozostanie po świętach, nie musi trafić do kosza. Do jutra potrwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. To dzielenie się żywnością nic nie kosztuje, jest bardzo proste za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie www.podzielmysie.pl. Trzeba dać znać, gdzie można przyjechać po jedzenie, a wolontariusze zawiozą je do jadłodajni w miejscowościach, w której otrzymano wiadomość. Polecamy Państwu tę inicjatywę. Pozostałe wiadomości, co dziś przed nami, o tym, że Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ma dzisiaj zdecydować, co dalej ze strajkiem w oświacie. O tym będziemy z pewnością mówić m.in. w serwisach informacyjnych. O zawieszenie protestu apelują m.in. prezydent, przedstawiciele rządu z premierem na czele, także część rodziców i uczniów. Dziś także Rada Dialogu Społecznego zajmie się zaproponowanymi przez premiera propozycjami związanymi z okrągłym stołem w oświacie. W procesie dotyczącym afery finansowej Amber Gold toczącym się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku mowę końcową ma wygłosić obrońca Marcina P. Przypomnijmy, w czwartek podczas mów końcowych oskarżenia prokuratora wnioskowała o wymierzenie twórcom i założycielom Amber Gold po 25 lat pozbawienia wolności. Domagała się też wysokich grzywien, obowiązku naprawiania szkody i 15-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z finansami. Prezydent spotka się dziś w Pałacu Prezydenckim z zawodnikami Narodowej Drużyny Eksportu w grę FIFA. Przypomnijmy, że 5 kwietnia Andrzej Duda podczas spotkania z czterokrotnym mistrzem Polski w grę FIFA Miłoszem Bogdanowskim zainicjował powołanie drużyny narodowej w wirtualnej piłce nożnej. Zapowiedział, że niebawem zostanie przedstawiony pełny skład Narodowej Drużyny Eksportowej w FIFA. Od dziś nie trzeba zabierać dowodu osobistego na pocztę. Wystarczy wylegitymować się aplikacją mObywatel zainstalowaną w telefonie komórkowym. Szef resortu cyfryzacji informuje, że konieczne jest specjalne rozporządzenie, by aplikacja mogła działać także na poczcie. No i już, no i już. Poniekąd z naszego radiowego ogródka warto także zainteresować się niezwykłym koncertem. To dziś wieczorem artyści jazzowi zagrają dla Fundacji Akogo Ewy Błaszczyk i Kliniki Budzik. Koncert Budzimy Jazzem odbędzie się wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Organizatorami są Polskie Radio i Niezależne Zrzeszenie Studentów. A dochód ze sprzedaży biletów i cegiełek zostanie przeznaczony m.in. na remont kliniki dla dzieci w Śpiączce Budzik, także powstającego ośrodka dla dorosłych. Bilety na stronach Polskie Radio, bilety24.pl oraz bilety24.pl, a patronem medialnym koncertu jest Radiowa Jedynka, która 6 maja po 20 będzie retransmitować to wydarzenie. Bardzo serdecznie polecamy Państwu. No i tak zaczęliśmy od takiej, myślę, bardzo ciekawej inicjatywy. Kończymy także te zapowiedzi, co dziś przed nami, o tym, jak można pomóc w prosty sposób, także każdego dnia, również po świętach. Polecamy. A więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu Polskie Radio 24.pl. 13,5 minuty po piątej. Koma i ich wersja Wędrówki. Prawie 17 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Polityczny amator rozgromił w wyborach urzędującego prezydenta. Eksperci obawiają się, czy jego zwycięstwo nie jest zbyt wielkie. Po raz pierwszy w historii Ukrainy kandydat na prezydenta zdobył we wszystkich czterech jego makroregionach wschód, zachód, północ i południe ponad 50% głosów. Spośród 24 obwodów Ukrainy jedynie we Lwowskim wygrał Poroszenko. Zełenski prezydentem Ukrainy zbyt duże nadzieje wyborców. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany albo zawieszony, jeżeli skarbówka zaskarży umowy, na przykład darowizny, dzięki którym starano się ukryć pieniądze przed państwem. Takie rozwiązanie ma się pojawić w projekcie nowej ordynacji podatkowej. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt, ale zastrzegł, że Ministerstwo Finansów musi jeszcze do niego wprowadzić zmiany. O jedną z nich wnioskował prezes Prokuratury Generalnej. Zaproponował rozwiązanie, które zakłada, że bieg terminu przedawnienia będzie zawieszany lub przerywany wskutek wniesienia skargi. Nowa potężna broń fiskusa. Chodzi o umowy, dzięki którym starano się ukryć pieniądze przed państwem. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze puls biznesu. O tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchamia serwis, który ułatwi rozliczenia z małymi przedsiębiorcami. Eksperci radzą, jak usprawnić komunikację na budowie. No jak podano, skutki problemów z realizacją kontraktów budowlanych zazwyczaj najmocniej odczuwają podwykonawcy. Dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchamia serwis internetowy, w którym opublikuje informacje pomocne w rozliczeniach finansowych mniejszych firm. Generalna Dyrekcja tłumaczy, że w specjalnej zakładce podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy znajdą schemat płatności, informacje co robić, by być podmiotem objętym ustawową ochroną, jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować, by uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę. Taki poradnik dla podwykonawców i tą sprawą zajął się dziś Puls Biznesu. Tyle z prasy na teraz. Więcej po godzinie 6.30. Już teraz polecamy i zapraszamy. Na budziku 19 po 5. Zbliża się wielkimi krokami kalendarz, także ten muzyczny. No i zbliża się wielkimi krokami nowy dzień. Zdaje się, że już gdzieniegdzie wzeszło słońce. Ciekaw jestem Państwa sygnałów w tej sprawie. We'll be right back. Fale i Rebeka. 23 minuty po godzinie 5. Zapowiadaliśmy fantastyczny koncert, który dziś po 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, bowiem mija pół wieku od śmierci Krzysztofa Komedy, pianisty, kompozytora muzyki jazzowej oraz filmowej. Całkowity dochód z biletów przeznaczony zostanie na remont kliniki dla dzieci w śpiączce Budzik, prowadzonej przez Fundację Wybłaszczyka Kogo. Dodajmy, że Krzysztof Komeda przez kilka miesięcy przed śmiercią przebywał w śpiączce. Kilka dni temu, 18 kwietnia, był obchodzony Ogólnopolski Dzień Pacjenta w Śpiączce. A dla podopiecznych kliniki Budzik zagrają Włodek Pawlik, Paweł Pańta, Maria Sadowska z zespołem, Agnieszka Wilczyńska, Andrzej Jagodziński, trio Piotr Baron i Michał Tokaj. Koncert poprowadzi Hirek Wroda. Równo pół wieku temu zmarł Krzysztof Komeda. Dziś nagrania tego artysty, kilkukrotnie do usłyszenia na naszej antenie, także wspomnienia tego wielkiego kompozytora. A na początku naszego muzycznego kalendarza Niewinni Czarodzieje. Jednym z najwybitniejszych reprezentantów polskiej szkoły jazzu. W ciągu zaledwie 11 lat stworzył muzykę do ponad 60 filmów polskich i zagranicznych, m.in. Dziecko Rozmary i Matnia. Jego przygoda z muzyką filmową rozpoczęła się w 1958 roku. Etiuda, którą napisał do obrazu Dwaj ludzie z szafą Romana Polańskiego, zajęła trzecie miejsce na międzynarodowym konkursie filmów eksperymentalnych brukselskiej wystawy Expo. Jako muzyk jazzowy wniósł wielki wkład w ukształtowanie się oryginalnego stylu określanego jako polska szkoła jazzu, a ta z kolei wywarła wpływ na rozwój międzynarodowej sceny jazzowej, zwłaszcza awangardy lat 70. Ostatnie lata życia Komeda spędził w Hollywood. W grudniu 1968 roku uległ wypadkowi. Zmarł w Polsce równo pół wieku temu, 23 kwietnia 1969 roku, w wieku 38 lat. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Krzysztof Komeda i jego muzyka dziś wielokrotnie na naszej antenie i także na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. I tak w roku 997 zginął święty Wojciech, czeski biskup Pragi. Święty Wojciech, przypomnijmy, był kanonizowany w roku 999, jest patronem kościoła w Polsce. W roku 1616 zmarł William Shakespeare, angielski pisarz, najwybitniejszy dramaturg świata, autor kilkudziesięciu dramatów, cyklu 154 sonetów oraz poematów. Wspominamy go w 403 rocznicę śmierci. 97 lat temu utworzono Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie, rok 1922. Rok 1997, 22 lata temu zmarł Jan Zylber, muzyk jazzowy, perkusista, także występujący w sekstecie Krzysztofa Komedy. Był organizatorem ruchu jazzowego w Polsce. Zmarł 22 lata temu. A 12 lat temu zmarł rosyjski polityk, prezydent Rosji Borys Jelcyn. Pora na ciąg dalszy muzycznego, niezwykłego kalendarza. Rok 1891. Wówczas to 128 lat temu urodził się Siergiej Prokofiew, rosyjski kompozytor, pianista, autor m.in. baśni symfonicznej Piotruś i Wilk, także oper, baletów jak Kopciuszek czy Romeo i Julia. Prokofiew, taniec rycerzy z baletu Romeo i Julia w muzycznym, niezwykłym kalendarzu. Wspomnienie Siergieja Prokofiewa, 128. rocznicę urodzin. Artysta zmarł 5 marca 1953 roku. Tak właśnie, 5 marca 1953. Tego. 5:30. Czas na prognozę pogody. I już pierwsze sygnały od Państwa. Na wschodzie zauważono pierwsze promienie słoneczne. Bardzo dobrze. Tam dziś pogodnie i słonecznie, choć nie wszędzie i nie przez cały dzień, bo zachmurzy się, no właśnie, między innymi na południowym wschodzie. W ciągu dnia na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada. Wiatr umiarkowany, dość silny w porywach. Na przeważającym obszarze kraju do 65 km na godzinę. Na Kujawach i Pomorzu Gdańskim do 70, a wysoko w górach do 85 km na godzinę. Ależ to pan synoptyk skrupulatnie wyliczył. W południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali, powoli spada, temperatura rośnie, najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim oraz w miejscowościach podgórskich, na Wybrzeżu i Podhalu od 12 do 14 stopni, poza tym od 15 w Bieszczadach, w większości regionów 17-18 stopni, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, Mazowszu i na Warmii do stopni 19. stay with me, 'cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Roy Orbison, amerykański piosenkarz i wokalista, urodził się 83 lata temu, zmarł w 1988 roku. To z muzycznego kalendarza. A z sygnałów od Państwa bardzo serdecznie dziękuję. Między innymi pan Krzysztof już poświątecznie gorąco pozdrawia z Chicago wieczorową, właśnie nocną porą. Pan Tomek z Alcobar też na słuchu, odczuwalna 18 stopni. No i rozgrzewka poświąteczna przydałaby się. Prognoza pogody w załączniku na najbliższe 5 dni. No, bardzo podobna do naszej, do tej prognozowanej, do przynajmniej piątku, do tych 26 stopni też dobijamy. Pan Michał dodaje na temat kolorowych jeziorek, o których to wspominaliśmy, te turkusowe, to właściwie jedno z nich jeszcze jest purpurowe, zielone i błękitne. Wszystkie znajdują się w masywie Wielkiej Kopy. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Michale. No, myślę, że to mógłby być spokojnie pomysł na majówkę. I to jaki? Myślę, fantastyczny. Na dzień dobry, pani Bożena z nami z Częstochowy i dokumentacja fotograficzna, jak to spędzało się ten czas świąteczny, i podejrzewam, że też tak będzie się spędzało majówkę. Bardzo dobra aktywność rowerowa. Podziwiamy i polecamy. Pani Grażyna z Głogowa też z nami. No i co? I 2 tygodnie wolnego od pracy. Wczesne budzenie nieobowiązkowe, ale obowiązkowa lista obudności. Nie aż tak znowu. Pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps, informuje, że w Tarnowie słońce jakby wzejszło, ale jeszcze za chmurami. Z pływackimi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Pan Maciek informuje i dodaje też i taką pocztówkę uwiarygadniającą właśnie to, co dzieje się teraz za naszymi oknami i za szybą auta pana Maćka. Autostrada A4 Rzeszów-Korczowa w drodze na służbę. Maciek i dzielny pies Aris są z nami też i na nas słuchu. Już wschodzi słońce. Z poświąteczną radością melduje się na liście obudności z ciepłotą koło 7 stopni pan Karol z Trzepnicy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i gorąco pozdrawiamy także panią Magdę. Harstad i północna Norwegia też na słuchu. Jeszcze śnieg. No taka pora na roku. Za 24 minuty 6. Wracamy do muzycznego kalendarza. Mocniejsze uderzenie. Jeśli potrzebna rozgrzewka, bardzo proszę. Armageddon to Def Leppard. A to dlatego, że w 1960 roku urodził się Steve Clark. Dziś kończyłby 59 lat. Artysta zmarł w 1991. Dance. Def Leppard rozgrzewająco, co bardzo cieszy nie tylko redaktorka, także państwa. Pani Kasia na słuchu, już na równych nogach, po świątecznie. Dobrego dnia z Krakowa. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Dawid z Motorynkowany informuje, że jedzie starą dwójką z Poznania do Berlina. No i właśnie, oby tylko nie było takiej tragedii na granicy jak w zeszłym roku. Byle do weekendu w maju, to od pana Dawida. Wszystkiego, co najlepsze. Za 18 minut szósta. Autopromocja. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Był rok 1992. Po raz pierwszy wybrano najbardziej srebrną ustę wypowiedzi polityków. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Dokładnie 22 razy. Zapraszamy na galę Srebrne Usta 2018+. To jest kpina. To jest naprawdę wstyd. My proponujemy nową, lepszą Polskę. A my cieszymy się, że będziemy mogli tę uroczystość poprowadzić. Warszawskie Kombo Taneczne Jana Młynarskiego cieszy się, że wzbogaci ją muzycznie. Do usłyszenia w środę, tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Być na antenie jednocześnie w pokoju 137. Takie rzeczy tylko redaktor potrafi. Wracamy do muzycznego kalendarza, do najlepszych życzeń urodzinowych, bowiem 40 lat kończy dziś Lauri Ilonen, fiński muzyk, autor tekstów, wokalista zespołu Rasmus. Sygnał proszę. Finding the answer won't stop. Piątkowe kalendarium muzyczne. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways, you come along on summer days. Tenderly, tastefully. So may we make time, try to find somebody else. This place is mine. Set the day, you know exactly. No i na zamknięcie dzisiejszego kalendarza także najlepsze życzenia powiem dziś. Carlos Dengler, amerykański basista, kompozytor, członek Interpolu, kończy 45 lat. Wszystkiego dobrego. Za 10 minut szósta, jak zwykle o tej porze, czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Witam Państwa bardzo serdecznie. Piosenka zespołu Little Big Town to jest kwartet wokalno-instrumentalny złożony z dwóch panów i dwóch pań. Panie oczywiście przewodzą. Słuchaliśmy niedawno piosenki o wesołym pontonie, na którym można się bawić i w Nashville tak się bawią właśnie na okolicznych zalewach i jeziorach. Otóż good as gone jest on, czyli po prostu kiedy odejdzie, to jest niewielka strata. Po prostu odszedł i poszedł sobie na zawsze. Posłuchajmy tego przeboju. Do you know what I mean?

niby słońce o poranku, ale jednak lekka puchówka się przyda, by nie zmarznąć. Za 2,5 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro, dziękując za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łotej. Dobrego dnia, do jutra.